Crăciun nu poartă lere, dar de flori. Și românii îl așteaptă lere, dar de flori, ca să le-și primenesc lere, dar de flori. Și colindători primesc lere, dar de flori. Colindăm să bucurăm, veste bună noi vă dăm, în seara Crăciunului colindăm românului. S-o pus sănătuti ca să le rădau de flori, lingii și sară geroase le rădau de flori. La hojaduri este fum, le rădau de flori, salut colindii pe drum, le rădau de flori. Colindăm să bucurăm, veste bună noi vă dăm, în seara Crăciunului colindăm românului. Asta-i sară cum nu-i alta, le rădau de flori, gazdilii și-o deschis poarta, le rădau de flori. Și-am intrat să colindăm, le rădau de flori, vestea mare să le-o dăm, le rădau de flori. Colindăm să bucurăm, veste bună noi vă dăm, în seara Crăciunului colindăm românului. Flori de gheață la fereastră, le rădau de flori, am venit la dumneavoastră, le rădau de flori. Unii gazdul lemn pe foc, le rădau de flori, și la masă fă-ni loc, le rădau de flori. Colindăm să bucurăm, veste bună noi vă dăm, în seara Crăciunului colindăm românului. La mulți ani gazdă aleasă, le rădau de flori, noi plecăm la altă casă, le rădau de flori. Rămâneți numai cu bine, le rădau de flori, până la anul care vine, le rădau de flori. Colindăm să bucurăm, veste bună noi vă dăm, în seara Crăciunului colindăm românului. Colindăm să bucurăm, veste bună noi vă dăm, în seara Crăciunului colindăm românului. La mulți ani, Crăciun fericit!